Sonra bir fakir insana değil fani ve muvakkat bir tarlayı, bir haneyi, belki koca kainatı ve dünya kadar bir mülkü bakiyi kazandıran ve bir fani adama ebedi bir hayatın levazımatını bulduran ve ecelin dar ağacını bekleyen bir biçareyi idam-ı ebediden kurtaran ve saadet-i sermediyenin hazinesini açan en kıymettar sermaye-i insaniyenin iman olduğunu bilen mezkür misafir ve hayat yolcusu kendi nefsine dedi ki, haydi ileri, imanın hadsiz mertebelerinden bir mertebe daha kazanmak için kainatın heyet-i mecmuasına müracaat edip, o da ne diyor, dinlemeliyiz. Erkanından ve eczasından aldığımız dersleri tekmil ve tenvir etmeliyiz diye, Kur'an'dan aldığı geniş ve ihatalı bir dürbün ile baktı, gördü. Bu kainat o kadar manidar ve muntazamdır ki, mücessem bir kitab-ı sübhani ve cismani bir Kur'an-ı Rabbani ve müzeyyen bir saray-ı samedani ve muntazam bir şehr-i rahmani suretinde görünüyor. O kitabın bütün sureleri, ayetleri ve kelimatları, hatta harfleri ve babları ve fasılları ve sayfaları ve satırları, umumunun her vakit manidarane mahvu ispatları ve hakimane tağyir ve tahvilleri, icma ile bir alim-i külli şeyin ve bir kadir-i külli şeyin ve bir musannıfın her şeyde her şeyi gören ve her şeyin her şeyiyle münasebetini bilen, riayet eden bir Nakkaş-ı Zülcelal'in ve bir Katib-i Zülkemal'in vücudunu ve mevcudiyetini bilbedaha ifade ettikleri gibi, bütün erkan ve envaıyla ve ecza ve cüz'iyatıyla ve sekeneleri ve müştemilatıyla ve varidat ve masarifatıyla ve onlarda maslahatkârâne tebdilleriyle ve hikmetperverâne tecditleriyle, bilittifak, hadsiz bir kudret ve nihayetsiz bir hikmetle iş gören âli bir ustanın ve misilsiz bir saniin mevcudiyetini ve vahdetini bildiriyorlar. Ve kainatın azametine münasip iki büyük ve geniş hakikatin şehadetleri, kainatın bu büyük şehadetini ispat ediyorlar. Birinci hakikat, usulü din ve ilmi kelamın dahi ulemasının ve hükema-i İslamiyenin gördükleri ve hadsiz bürhanlarla ispat ettikleri hudüs ve imkan hakikatlarıdır. Onlar demişler ki, madem alemde ve her şeyde tegayyür ve tebeddül var, elbette fanidir, hadistir, kadim olamaz. Madem hadistir, elbette onu ihdas eden bir sani var. Ve madem her şeyin zatında vücudu ve ademi bir sebep bulunmazsa müsavidir, elbette vacip ve ezeli olamaz. Ve madem muhal ve batıl olan devir ve teselsül ile birbirini icat etmek mümkün olmadığı kat'i bürhanlarla ispat edilmiş, elbette öyle bir vacibül vücudun mevcudiyeti lazımdır ki, naziri mümteni, misli muhal ve bütün maadası mümkin ve masivası mahluku olacak. Evet, hudüs hakikati kainatı istila etmiş, çoğunu göz görüyor, diğer kısmını akıl görüyor. Çünkü gözümüzün önünde her sene güz mevsiminde öyle bir alem vefat eder ki, her birisinin hadsiz efradı bulunan ve her biri zihayat bir kainat hükmünde olan yüz bin nevi nebatat ve küçücük hayvanat o alem ile beraber vefat ederler. Fakat o kadar intizam ile bir vefattır ki, haşir ve neşirlerine medar olan ve rahmet ve hikmetin mucizeleri, kudret ve ilmin harikaları bulunan çekirdekleri ve tohumları ve yumurtacıkları baharda yerlerinde bırakıp, defteri amallerini ve gördükleri vazifelerin programlarını onların ellerine vererek, Hafiz-i Zülcelal'in himayesi altında hikmetine emanet eder. Sonra vefat ederler. Ve bahar mevsiminde Haşr-ı Azam'ın yüz bin misali ve numune ve delilleri hükmünde olarak, o vefat eden ağaçlar ve kökler ve bir kısım hayvancıklar aynen ihya ve diriliyorlar ve bir kısmının dahi kendi yerlerinde emsalleri ve aynen onlara benzeyenleri icat ve ihya olunuyor. Ve geçen baharın mevcudatı işledikleri amellerin ve vazifelerin sayfelerini ilanat gibi neşredip وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ayetinin bir misalini gösteriyorlar. Hem heyeti mecmuaciyetinde her güzde ve her baharda büyük bir alem vefat eder ve taze bir alem vücuda gelir ve o vefat ve hudus o kadar muntazam cereyan ediyor ve o vefat ve hudusta gayet intizam ve mizanla o kadar nebilerin vefiyatları ve hudusları oluyor ki güya dünya öyle bir misafirhanedir ki zihayat kainatlar ona misafir olurlar ve seyyah alemler ve seyyar dünyalar ona gelirler, vazifelerini görürler, giderler. İşte bu dünyada böyle hayattar dünyaları ve vazifedar kainatları kemali ilim ve hikmet ve mizanla ve müvazene ve intizam ve nizamla ihdas ve icat edip Rabbani maksatlarda ve ilahi gayelerde ve rahmani hizmetlerde kadirane istimal ve rahimane istihdam eden bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücudu ve hadsiz kudreti ve nihayetsiz hikmeti bilbedahe güneş gibi akıllara görünüyor. Hudüs mesailini Risale-i Nur'a ve Muhakkikin-i Kelamiye'nin kitaplarına havale ile o bahsi kapıyoruz. Amma imkan ciheti ise o da kainatı istila ve ihata etmiş. Çünkü görüyoruz ki her şey külli ve cüz'i bulunsun, büyük ve küçük olsun, arştan ferşe, zerrattan seyyarata kadar her mevcut, mahsus bir zat ve muayyen bir suret ve mümtaz bir şahsiyet ve has sıfatlar ve hikmetli keyfiyetler ve maslahatlı cihazlar ile dünyaya gönderiliyor. Halbuki o mahsus zata ve o mahiyete hadsiz imkanat içinde o hususiyeti vermek, hem suretler adedince imkanlar ve ihtimaller içinde o nakışlı ve farikalı ve münasip o muayyen sureti giydirmek, hem cinsinden olan eşhasın miktarınca imkanlar içinde çalkanan o mevcuda, o layık şahsiyeti imtiyazla tahsis etmek, hem sıfatların nevileri ve mertebeleri sayısınca imkanlar ve ihtimaller içinde şekilsiz ve mütereddit bulunan o masnua, o has ve muvafık maslahatlı sıfatları yerleştirmek, hem hadsiz yollar ve tarzlarda bulunması mümkün olması noktasında hadsiz imkanat ve ihtimalat içinde mütehayyir, sergerdan, hedefsiz o mahluka, o hikmetli keyfiyetleri ve inayetli cihazları takmak ve teçhiz etmek, elbette külli ve cüz'i bütün mümkinat adedince ve her mümkinin mezkür mahiyet ve hüviyet, heyet ve suret, sıfat ve vaziyetinin imkanatı adedince tahsis edici, tercih edici, tayin edici, ihdas edici bir vacibül vücudun vücubu vücuduna ve hadsiz kudretine ve nihayetsiz hikmetine ve hiçbir şey ve hiçbir şe'n ondan gizlenmediğine ve hiçbir şey ona ağır gelmediğine ve en büyük bir şey, en küçük bir şey gibi ona kolay geldiğine ve bir baharı bir ağaç kadar ve bir ağacı bir çekirdek kadar suhuletle icat edebildiğine işaretler ve delaletler ve şehadetler, imkan hakikatinden çıkıp kainatın bu büyük şehadetinin bir kanadını teşkil ederler. Kainatın şehadetini her iki kanadı ve iki hakikatiyle Risale-i Nur eczaları ve bilhassa 22. ve 32. sözler ve 20. ve 33. mektuplar tamamiyle ispat ve izah ettiklerinden onlara havale ederek bu pek uzun kıssayı kısa kestik. Kainatın heyeti mecmuasından gelen büyük ve külli şehadetin ikinci kanadını ispat eden ikinci hakikat. Bu mütemadiyen çalkanan inkılaplar ve tahavvülatlar içinde vücudunu ve hizmetini ve zihayat ise hayatını muhafazaya ve vazifesini yerine getirmeye çalışan mahlukatta kuvvetlerinin bütün haricinde bir teavün hakikati görünüyor. Mesela unsurları zihayatın imdadına, hususan bulutları nebatatın mededine ve nebatatı dahi hayvanatın yardımına ve hayvanat ise insanların muavenetine ve memelerin kevser gibi sütleri yavruların beslenmelerine ve zihayatların iktidarları haricindeki pek çok hacetleri ve erzakları umulmadık yerlerden onların ellerine verilmesi, hatta zerrat-ı taamiye dahi hüceyrat-ı bedeniyenin tamirine koşmaları gibi teshir-i Rabbani ile ve istihdam-ı Rahmani ile hakikat-ı teavünün pek çok misalleri doğrudan doğruya bütün kainatı bir saray gibi idare eden bir Rabbul Aleminin umumi ve rahimane rububiyetini gösteriyorlar. Evet, camit ve şuursuz ve şefkatsiz olan ve birbirine şefkatkerane, şuurdarane vaziyet gösteren muavenetçiler, elbette gayet rahim ve hakim bir Rabb-i Zülcelal'in kuvvetiyle, rahmetiyle, emriyle yardıma koşturuluyorlar. İşte kainatta cari olan teavün-ü umumi, seyyarattan tazi hayatın, aza ve cihazat ve zerrat-ı bedeniyesine kadar kemali intizamla cereyan eden muvazene-i âmme ve muhafaza-i şamile ve semavatın yaldızlı yüzünden ve zeminin zinetli yüzünden ta çiçeklerin süslü yüzlerine kadar kalem gezdiren tezyin ve kehkeşandan ve manzume-i şemsiyeden ta mısır ve nar gibi meyvelere kadar hükmeden tanzim ve güneş ve kamerden ve unsurlardan ve bulutlardan ta bal arılarına kadar memuriyet veren tavzif gibi pek büyük hakikatların büyüklükleri nispetindeki şehadetleri, kainatın şehadetinin ikinci kanadını ispat ve teşkil ederler. Madem Risale-i Nur bu büyük şehadeti ispat ve izah etmiş, biz burada bu kısacık işaretle iktifa ederiz. İşte dünya seyyahının kainattan aldığı ders-i imaniye kısa bir işaret olarak birinci makamın 18. mertebesinde böyle: La ilahe illallahul vacibul vücudil mümteni'u naziruhu el mümkinu küllü mâ sivâhul vâhidul ehadüllezî delle alâ vücubi vücudihi fî vahdetihi hâdihil kâinâtul kitâbul kebîr el mücessemu vel kur'ânul cismâniyyul muazzam والقصر المزين المنظم والبلد المحتشم المنتظم بإجماع سوره وآياته وكلماته وحروفه وأبوابه وفصوله وصحفه وسطوره واتفاق أركانه وأنواعه وأجزائه وجزئياته وسكنته ومشتملاته ووارداته ومصارفه بشهادة عظمة إحاضة حقيقة الحدوث والتغير والإمكان بإجماع جميع علماء علم الكلام وبشهادة حقيقة تبديل صورته ومشتملاته بالحكمة والانتظام وتجديد حروفه وكلماته بالنظام والميزان وبشهادة عظمة إحاطة حقيقة التعاون والتجاوب والتساند والتداخل والموازنة والمحافظة في موجوداته بالمشاهدة والعيان denilmiştir.